kendisinin bize yakınlığına, bize yaklaşmasına rağmen heybetinden dolayı onunla konuşamazdık. Tebessüm ettiğinde sadece inci gibi dişleri görünürdü. Dindarlara hürmet eder, fakirleri severdi. Hiçbir kuvvetin kendisini haktan ayırmayacağını bilirdi. Zayıflar adaletinden ümitsizliğe düşmezdi. Allah şahidim olsun ki, onun bazı zamanlarda mihrapta sakalına yapışarak secdeye kapandığını, acı çeken bir insan gibi kıvrandığını, mahzun bir kimse gibi ağladığını gördüm. Şu anda sanki onu şöyle derken işitiyorum. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz hitabıyla Rabbine yalvarıyor. Sonra dünya için şöyle diyordu. Beni mi ağlatacaksın? Bana mı göz diktin? Heyhat, heyhat. Git başkasını aldat. Ben seni 3 talakla boşadım. Senin ömrün kısa, vaziyetin berbat, tehliken basittir. Ah, ah. Azık az, yolculuk uzun, yol kimsesiz. Bunun üzerine başta Muaviye radıyallahu anh olmak üzere oradaki herkes ağlıyordu. Muaviye radıyallahu anh Dırar'a, onu ne kadar seviyorsun diye sordu. Dırar şöyle cevap verdi. Kucağındaki bir tek yavrusu boğazlandığında gözyaşı kesilmeyen, üzüntüsü dinmeyen bir ana gibi. Cennetle müjdelenenler. Hazreti Ali. Eser Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik Mecit İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım.